для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Калі імперскі расійскі суд не хоча прымушаць следчага па справе аб забойстве шляхціца Свяціловіча, дык можа ён захоча прымусіць следчага разблытаць справу пра замах на розум і самаё жыццё Надзеі Яноўскай, гаспадыні балотных ялін. Ён здагадліва паглядзеў на мяне, паружавеў ад нейкай прыемнай думкі, плямкнуў некалькі разоў поўнымі чырвонымі вільготнымі вуснамі і спытаў: «А вы што тут так за яе распінаецеся? Напэўна, самі скарыстацца вырашылі, а? Ну што ж, ухваляю, у ложку яна, напэўна, гучыць нядрэнна». Кроў кінулася мне ў твар, ноздры раздуліся, абраза няшчаснаму другу, абраза каханай, якую нават думках не мог назваць сваёй, злілася ў адно. Не памятаю, што тут было далей, як апынуўся ў маёй руцэ нейкі карбач. Я прасвісцеў глоткай: «Ты! Ты гніда!» А пасля змаху апяразаў яго карбачом па ржова-смаглым твары. Я чакаў, што ён адразу выхапіць рэвальвер і заб'е мяне. Але гэты здаровы мужчына толькі войкаў. Я стукнуў яго яшчэ раз па твары і пасля гідліва адкінуў карбач. Ён выбег з пакоя, пачвалаў ад мяне з нечаканай хуткасцю і толькі сажняў праз 200 падаў голас, закрычаў: «Гвалт!» Рыгор, які даведаўся пра гэту справу, не ухваліў мяне, сказаў, што я сапсаваў усё, што праз дзень мяне, напэўна, выключыць у павет і, магчыма, дадуць тыдзень або вышлюць за павятовыя межы. А я патрэбен тут, бо пачынаюцца самыя цёмныя ночы. Але я не шкадаваў. Уся нянавісць мая вылілася ў гэты ўдар. І няхай павятовыя ўлады пальцам аб палец не стукнуць, каб дапамагчы мне, але затое цяпер я добра ведаю, хто мой друг, а хто ворог. Астатнія падзеі гэтага і наступнага дня вельмі смутна адлюстраваліся ў маёй памяці. Горка ў захлёб плакаў над нябожчыкам стары добры дубатоўк, які ледзь рухаўся яшчэ ад майго пачастунку. Стаяла на турной бледная Надзея Рамановна, захутаная ў чорную мантылью, такая сумная і прыгожая, такая чыстая. Пасля, як у сне, запомніў я хаўтурнае шэсце. Я вёў пад руку Яноўскую і бачыў, як на фоне шэрага асенняга неба ішлі людзі без шапак, як скарлючаныя бярозкі кідалі ім пад ногі жоўтае мёртвае лісце. Твар забітага прыгожы і сумны плыў над плячыма людзей. Бабы, мужыкі, макраносыя дзеці, дзяды ішлі за труною, і ціхае рыданне гучала ў паветры. Рыгор наперадзе нёс на спіне вялізны дубовы крыж. І ўсё галасней і галасней плыло над галовамі людзей, над мокрай глейкай, галошанне бабля-мантух. «Ай, на каго ж ты нас пакінуў? Ай, чаго ж ты заснуў, радзімец? А чаго ж твае вочы ясныя закрыліся, ручкі белыя склаліся? А хто ж нас абароніць ад судзей няправедных? А паны ж кругом нелітасцівыя, а гнусіка ж на іхняй шыі няма, галубочак ты наш. А куды ж ты ад нас адляцеў, а чаго ж ты пакінуў бедных дзетачак? А хіба ж вакол нявест няма, што з зямелькаю ты абвянчаўся, саколік? А што ж гэта ты за хатачку абраў, а не акон жа ў ёй ні дзвярэй, а не небачка ж вольная над вільчыкам сырая зямля, а не жоначка ж пад бокам дошка холодная, а не сяброўкі ж там, а не каханачкі. А хто ж цябе ў вусны пацалуе, а і хто ж табе галоўку пачэша, а і чаго ж гэта прымерклі агеньчыкі, а і чаго ж гэта яліны зажурыліся? То не жонка твая плача каханая, не яна ж гэта плача прад вяселліцам, а то ж плачуць над табою людзі добрыя. То не зорачка ў небе засвяцілася, то затлела ў ручках свечачка васковая. Труна плыла над сапраўднымі чалавечымі рыданнямі, якіх не купіш нават у прафесіянальных лямантух. І вось глыбокі дол. Калі развітваліся, Яноўская ўпала на калені і пацалавала руку чалавека, які загінуў за яе. Я ледзь адарваў яе, калі труну сталі спушчаць у яму. У гэты самы час дзясяткі тры сялян падцягнулі на палазах вялізны шэры камень і пачалі ўсцягваць яго на гроб, дзе была выкапана самотная магіла. Крыж быў выбіты на камені, яшчэ імя і прозвішча каравымі, няўмелымі літарамі. Загрукаталі абвечка труны камяні зямлі, хаваючы ад мяне дарагі твар. Пасля на зраўнаванае месца паставілі вялізны шэры камень. Рыгоры яшчэ пяцёра сялян узялі старыя стрэльбы і раз поразу пачалі страляць у раўнадушнае нізкае неба. Апошні свіцеловічаў Яноўскіх адплываў у нязнаны шлях. «Хутка и со мною так», — шепнула мне Яновская. «Хоть бы худшей». Грукотали стрелы. Закамянелость лежала на тварах людей. Потым, поводле старожитного шляхетского звычаю, молотом был раструшчаны об надгробный камень родовый герб. Род застаўся без нашчадка. Вымер. Я адчуваў, што звар'яцею, калі не буду займацца розшукамі, калі не знайду хутка вінаватых і не пакараю іх. Калі няма Бога, калі няма справядлівасці ў начальнікаў, я буду сам і Богам, і суддзёю. І даль Бог пекла ўздрыганецца, калі яны трапяць мне ў рукі, жылы буду цягнуць з жывых. Ад Рыгора я даведаўся, што яго знаёмыя шукаюць у пушчы, што ён сам добра адшукаў месца забойства і даведаўся, што чакаў Свяціловіча худы высокі чалавек, які скурыў пад хвоямі, чакаючы папіросу. Акрамя таго, ён адшукаў папяровы клак, які вылецеў са стрэльбы забойцы, а таксама кулю, якой быў забіты мой друг. Калі я разгарнуў клак, я пераканаўся, што гэта кавалак паперы занадта моцнай для газеты, хутчэй за ўсё ўрывак ад аркуша нейкага часопіса. Я заўважыў словы. За кожным з іх ёсць нейкая правіна. Калі іх вядуць на страту, ваша сіятельства, вы забылі пра страчанага на крыжы. Прабачце, Бог адняў мяне розум. Чымсі вельмі знаёмым павеяла на мяне ад гэтых слоў. Дзе я мог чытаць нешта падобнае, і раптам я ўспомніў. Гэта была надзіва смелая водпаведь біскупа Сямашкі Мураўёву, пасля якой нават гэты шалёны бульдог адчуў сябе нейкавата. Сямашка пратэставаў супраць частых пакаранняў смерці ў Вільні. Мураўёў рэзка абарваў яго, заўважыўшы, што калі чалавека вядуць на страту, дык за ім абавязкова павінна быць нейкая правіна. Тут Сямашка і сказаў свае словы пра Хрыста, і нават Мураўёў трохі засаромеўся, калі наогул такое паняцце, зразумелае несусветным мярзотнікам. Я нават прыпомніў, дзе я чытаў пра гэта. У часопісе «Паўночна-заходняя старасветчына». Калі я спытаў Яноўскай, хто яго выпісвае тут, яна абыякава адказала, што акрамя іх ніхто. І вось тут мяне чакаў удар. У бібліятэцы я высветліў, што ў гэтым нумары часопіса не хапае некалькі старонак і, між іншым, патрэбнай мне. Я аж пахаладзеў. Справа выяўлялася больш сур'ёзнай. Натхніцель дзікага палявання быў тут, у палацы. І хто гэта быў? Не я і не Яноўская. І не дурная ахмістрыня, якая кожны дзень плакала, пабачыўшы гаспадыню, і, відаць было, раскайвалася ва ўсім. Значыцца, толькі Берман Гацэвіч. Гэта было цалкам лагічна. Ён былы злачынец, ён абазнаны ў гісторыі чалавек. Магчыма, гэта ён страляў у мяне, забіў Свяціловіча і выдраў аркуш часопіса. Незразумела было толькі, чаму ён пераконваў мяне ў тым, што сур'ёзная небяспека менавіта ў дзікім паляванні, а не ў малым чалавеку. Яшчэ ў тым, што ён, Берман, не мог забіць Рамана, бо ён не запрасіў Надзею да кульшаў, ён быў дома падчас забойства, але хіба Свяціловіч у апошні дзень не казаў, што гэта блізкі чалавек, які быў на балі ў Яноўскіх? Хіба ён не казаў, што на яго нельга нават падумаць? І ён жа ж так спудзіўся, калі я зайшоў да яго гэты Берман. І хіба ён не мог быць проста натхняльнікам гэтай мярзоты? Праўда, невядома ў гэтым выпадку, як можна растлумачыць існаванне блакітнай жанчыны, але гэта наогул самы цёмны факт з усёй гэтай гісторыі. І галоўнае, незразумела было, якая Берману ў гэтым выгада. Але такі вырадак пекла можа нешта прыдумаць. Я ўзяў у Яноўскай асабісты архіў Рамана і прагледзеў матэрыял яго апошніх дзён. Нічога суцішальнага, хіба толькі запіс, што Берман пачынае яму не падабацца, знікае кудысь з хаты, занадта цікавіцца генеалогіяй Яноўскіх, разглядае старыя планы палаца. Гэта быў ужо знаменальны факт. Чаму не выказаць меркаванне, што і ў з'яўленні малога чалавека, праўдзіві казаць, яго крокаў, вінен таксама Берман. Мог жа ж ён адкапаць старыя планы, скарыстацца нейкай акустычнай таямніцай палаца і кожную ноч пужаць людзей крокамі. Я паразмаўляў з Рыгорам, і той сказаў, што гэта цалкам магчыма. Абяцаў нават дапамагчы, бо ягоныя дзядзька і дзед былі мулярамі Яноўскіх яшчэ пры прыгоне. Хаваецца недзе тут, зладзюга, але хто ён? Дзе хады ў сценах, як ён трапляе туды невядома, буркнуў Рыгор. Нічога, шукаем, знойдзем. Толькі вы вельмі сцеражыцеся. Толькі і бачыў я на сваім вяку, што двух людзяных паноў, дык адзін ужо загінуў. Шкада будзе, калі і з табою што здарыцца. Тады ўся гэтая ваша паскудная парода не мае права хлеб харчыць і паветра псаваць. Бермана вырашылі пакуль што не выдаляць, каб не спудзіць перадчасна. Пасля гэтага я ўзяўся за дакладны аналіз ліста невядомага да Свяціловіча. Я перапэцкаў 12 аркушаў паперы, пакуль не аднавіў крыху тэкст ліста. «Андрусь, я даведаўся, што ты цікавішся дзікім паляваннем караля Стаха і тым, што Надзеі Раманаўне пагражае небяспека». Далей нічога не атрымлівалася. «Мая до...» Зноў вялікі пропуск. «Пакутавае. Сёння я размаўляў з панам Беларэцкім, ён згодзін са мной і пайшоў у павет. Дрыганты, галоўная К. Калі атрымаеш ліст, адразу прыходзь да Ніны, дзе тры асобныя хвоі. Я і Беларэцкі будзем чакаць Ічкіна. Што гэта коіцца на зя? Прыходзь неадменна. Ліст спалі, бо мне асабліва небяспеч. Твся. Над імі таксама жахлівая небяспека, якую можаш папярэдзіць толькі ты. Зноў выпалі намнога. Оць. Твой добразычлівы Лікол. Д'ябал ведае, што такое. Я амаль нічога не атрымаў ад гэтай расшыфроўкі. Ну, пераканаўся, што тут было нешта злачыннае. Ну, даведаўся яшчэ, што невядомы Лікол, што за паганскае імя, спрытна выкарыстаў нашы адносіны, пра якія мог толькі здагадвацца. І нічога больш. А між тым вялізны шэры камень лёг на магіле чалавека, які быў або мог быць. Чалавек — гэта тое, чым ён будзе, а не тое, чым ён з'яўляецца зараз, для маёй краіны чымсьці ў 100 разоў большым за мяне. І не сёння, дык заўтра такі менавіта камень мог прыціснуць і мяне. Куды тады падзенецца Надзея Рамановна? Той дзень прынёс яшчэ адну навіну. Прынеслі цыдульку, у якой высакапышнымі словамі і надменна дрэннай паперы мяне выклікалі ў суд да павятовага мястэчка. Трэба было ехаць. Я дамовіўся з Рыгорам наконт каня, перадаў яму свае меркаванні пра ліст, а ён распавёў, што за хатай Грабурды сочаць і нічога падазронага не заўважаюць. Думкі мае зноў звярнуліся да Бермана. У гэты спакойны і не па асенняму ціхі вечар я доўга думаў над тым, што чакае мяне ў павеце, і вырашыў ні ў якім разе не затрымлівацца там. Я зусім быў збіраўся пайсці адсыпацца перад дарогаю, калі раптам, звярнуўшы за паваротку алеі, пабачыў на замшэлай лаве Яноўскую. Чорна-зялёнае ад векавых ялін святло клала празрыстыя адбіткі на яе блакітную сукню, на рукі з заламанымі пальцамі, якія ляжалі на каленях, на вочы, трохі неасэнсаваныя, як гэта заўжды бывае ў чалавека, які цалкам паглыбіўся ў свае думкі. Слова, што я даў самому сабе, было цвёрдым. Памяць мёртвага друга зрабіла гэтае слова яшчэ больш моцным, і ўсё ж я некалькі хвілін з нейкім лікуючым захапленнем думаў пра тое, што мог бы абняць гэтую худзенькую постаць, прыціснуць да грудзей, да ўсяго сябе. І пакутліва білася маё сэрца, бо я ведаў, што ніколі гэта не будзе. Але выйшаў я да яе з-за дрэў амаль спакойны. Вось узняла галаву, пабачыла мяне, якім мілым цёплым агнём заззялі прамяністыя вочы. Гэта вы, пан Беларэцкі. Сядайце тут, поруч. Помаўчала і сказала з дзіўным перакананнем. Я не пытаюся ў вас, чаму вы набілі гэтага чалавека. Я ведаю. Калі вы зрабілі гэта, значыць, іначай нельга было. Але я вельмі непакоюся за вас. Вы павінны ведаць, суда тут няма. Гэта кручкі, гэта хлусы, гэта дрэнныя і наскрозь прадажныя людзі. Яны могуць засудзіць вас. І хоць невялікая правіна шляхціцу пабіць паліцэйскага, яны могуць выслаць вас адсюль. Яны ўсе разам са злачынцамі ўтвараюць адзіны вялізны саюз. Дарэмна маліць іх аб правасуддзі. Не хутка. Можа, нават ніколі не пабачыць яго гэты высакародны і няшчасны люд. Нашто вы зрабілі гэта? Я заступіўся за жанчыну, Надзея Рамановна. Вы ведаеце, у нас такі звычай. І тут яна так пранікнёна глянула мне ў вочы, што я пахаладзеў. Адкуль гэты дзіцёнак мог навучыцца чытаць у сэрцах, што надало яму такую сілу? Гэтая жанчына, паверце, магла і пацярпець. А занадта дорага, калі вас вышлюць заплаціць гэтая жанчына за насалоду, якую вы атрымалі, даўшы па зубах плутаватаму пошламу дурню. Не непакойцеся, я вернуся. А гэты час ваш спакой будзе абараняць рыгор. Вочы яе закрыліся панура. Пасля яна сказала. Ах, нічога вы не зразумелі. Хіба справа ў гэтай небяспецы? Не трэба. Не трэба вам ехаць у павет. Пражывіце тут яшчэ дзень-два і пакіньце яліны назаўжды. Яе рука з уздрыгваючымі пальцамі легла на мой рукаў. Чуеце? Я вас вельмі, вельмі прашу. Я быў такі неуважлівы, што сказаў. У канцы гэтага ліста да нябожчыка Спецюловіча стаіць подпіс, частка яго. Лікол. Ці няма ў наваколлі шляхціца, у якога імя або прозвішча пачыналася б так? Твар яе адразу спахмурнеў, як хмурнее дзень, калі знікае сонца. Не. Уражаным і дрыжачым ад крыўды голасам адказала яна. Хіба што Лікаловіч? Гэта прыдомак да прозвішча нябожчыка Кульшы. Ну, гэта наўрад ці, раўнадушна сказаў я. Я толькі праз гадзіну зразумеў, якой я быў грубай жывёлінай. Гэта здарылася, калі я глянуў на яе і пабачыў, як з-пад далоні, якой яна прыкрыла вочы, выкацілася і папаўзла ўніз цяжкая, нечалавеча самотная сляза, хутчэй знемагаючага ад адчаю мужчыны, чым дзяўчыны на паўдзіцёнка. Я заўжды жаласна губляюся і раблюся слінеём, Кісялёвічам ад жаночых і дзіцячых слёз, а гэта сляза была ад жанчыны, для якой бы ахвотна распляскаўся быў блін, каб толькі яна была вясёлай. Надзея Рамановна, што вы? Замармытаў я, і вусны мае мімаволі склаліся ва ўсмешачку прыблізна такога гатунку, якая бывае на тварах дурня, калі ён прысутнічае на пахаванні. Нічога. Амаль спакойна ўжо адказала яна. Проста я ніколі не буду сапраўдным чалавекам. Я плачу Свяціловічу, па вас, па сабе. І нават не па ім я плачу, а па загубленай яго маладосці. Я добра разумею гэта. Па шчасцю, якое нам заказана, па шчырасці, якой у нас няма. Знішчаюць лепшых, знішчаюць вартых. Памятаеце, як казалі колісь? Не імамы князя, правадыра і прарока, і як лісцем мятемся па грэшнай зямлі. Нельга спадзявацца на лепшае. Самотна сэрцу і душы, і ніхто не адкажа ім. І дагарае жыццё. Устала, сутаргавым рухам зламала галінку, якую трымала ў руках. Бывайце, дарагі пан Беларэцкі, можа, мы і не пабачымся больш. Да канца жыцця я буду ўдзячная вам, вось і ўсё, і канец. І тут мяне на хвіліну прарвала. Не адчуваючы, што паўтараю словы Свяціловіча, я выпаліў: «Няхай заб'юць, і мёртвым прыцягнуся сюды». Нічога не адказала, толькі зноў паклала руку мне на рукаў, моўчкі глянула ў вочы, пайшла. Я застаўся адзін. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў.